У сярэдзіне кастрычніка Жафэ запрасіў мяне да сябе. Было 10 гадзін раніцы, але надвор'е было такое хмурнае, што ў клініцы яшчэ гарэло святло. Змешваючыся з туманным змрокам з вуліцы, яна ўтварала невыразнае хваравітае свячэнне. Жафэ сядзеў адзін у вялікім кабінеце для прыёму пацыентаў. Калі я ўвайшоў, ён падняў лысую бліскучую галаву, нявесела паказаў на вялікае акно, у якое барабаніў дождж. «Як вам падабаецца гэтае сабачае надвор'е?» Я паціснуў плячыма. «Будзем спадзявацца, што скоро пераменіцца». «Не пераменіцца». Ён звернуў на мяне і замоўк. Потым ён узяў са стала аловак, паўзіраўся на яго, пастукаў ім па стале і адклаў бок. «Я здагадваюся, чаго вы мяне паклікалі». Жафэ штосьці прабурчаў. Я хвілінку пачакаў, затым сказаў: «Мусіць, пад... трэба скоро ехаць». «Трэба». Жафэ са злосцю глядзеў одну кропку. «Я планаваў на конец кастрычніка, але при такім надвор'і...» Ён узяў серебрысты аловак. Вецер шумам кінуў у шыбіну прыгаршчы дажджу. Гук быў як ад дальняй кулямётнай чаргі. «Калі, на вашу думку, ёй трэба ехаць?» Ён раптам адкрыта глянуў на мяне. «Заўтра». На секунду я страціў грунт пад нагамі. Паветра зрабілася ватным і засела ў лёгкіх, потым спазмы прайшлі. Няўжо адразу так пагоршала? Жафэ моцна затрос галавой, устаў. «Калі б так хутка пагоршала, яна не паехала б зусім. Але так будзе лепш. Пры гэткім надвор'і кожны дзень небяспечны. Прастуда ці яшчэ што?» Ён узяў са стала некалькі пісьмаў. «Я ўжо ўсё падрыхтаваў, вам застаецца толькі завесці яе. З галоўным врачом санаторыя я знаёмы яшчэ са студэнцкіх часоў. Я яго інфармаваў пра ўсё. Ён даў мне пісьмы. Я ўзяў іх, але не хаваў». Ён паглядзеў на мяне, потым падышоў, паклаў мне руку на плячо. Рука была лёгкая, як птушынае крыло. Яе дотыку я нават не адчуў. «Цяжка. Я ведаю, таму я і чакаў, пакуль было можна». «Не цяжка», — ён махнуў рукой, — «не трэба. Не, я не тое меў на ўвазе, я хачу ведаць толькі адно. Яна вернецца?» Жафэ хвілінку памаўчаў. Яго цёмныя вузкія вочы пабліскавалі ў змрочным жаўтлявым святле. «Чаму вы хочаце ведаць гэта зараз?» «Таму што тады ёй не варта і ехаць». Ён зірнуў на мяне: «Што вы гаворыце?» «Тады ёй лепш заставацца тут». Ану таропіўся на мяне. «Вам вядома, што гэта азначало б?» «Вядома». «Гэта азначало б, што яна памрэ не ў адзіноце». «А што это такое?» «Мне вядома таксама». Жафэ падняў плечы, быццам яму зрабілася холодна. Потым ён неспешна падышоў да акна, паглядзеў на дож, калі ён вярнуўся, яго твар ператварыўся ў маску. Ён падышоў блізка да мяне і спыніўся: «Колькі вам гадоў?» «30». «Божа мой, 30!» Ён падышоў да пісьмовага стала, спыніўся. Ён здаваўся маленькім. Ён пазіраў дзіўным позіркам, быццам ён згубіўся сярод буйной паліраванай мэблі. Мне ўжо скора будзе 60. Але я так не змог бы. Я ўвесь час шукаў бы паратунку, увесь час любой цаной, нават каб ведаў, што ўсё дарма. Я маўчаў. Жафе стаяў з такім тварам, быццам ён забыў пра ўсё на свеце. Потым ён зварухнуўся, яго твар перамяніўся, ён заўсміхаўся. Я ўпэўнены, што яна выдатна перазімуе там. Толькі перазімуе? Спадзяюся, што вясной зможа вярнуцца. Спадзявацца, што это значыць? Спадзявацца. Всё. Толькі спадзявацца. Цяпер я вам больш нічога сказаць не магу, ўсё астатняе магчыма. Трэба паглядзець, як пойдуць справы ў санаторыі, але ў мяне цвёрдая надзея, што вясной яна вернецца. Напэўна? Напэўна. Ён абышоў вакол стала і так моцна штурхнуў нагой высунутую шуфляду, што аж посуд зазвінеў. Дык я большчына, зразумейце ж вы, дзівак, што і мне вельмі важна, каб яна вярнулася. Вайшла сястра Жафе, жэстам адаслаў яе. І ўсё-такі яна спынілася, прысадзістая, няўклюдная, з тварам бульдога і сівымі валасамі. Потым! Прыйдзіце потым! Сястра злосна павярнулася, выходзячы, выключыла святло. У памяшканні ўжо быў шэра-малочны дзень. Твар Жафе раптам аказаўся вельмі бледны. Ой, старая вядьмарка, уже 20 гадоў збіраюся прагнаць яе, занадта старанная. Потым ён павярнуўся да мяне. Ну, як? Мы выязджаем сёння. Сёння. Сёння. Калі ўжо так трэба, то лепш сёння, чым заўтра. Я завязу яе, на некалькі дзён змагу адлучыцца. Ён кіўнуў галавой і падаў мне руку. Я пайшоў. Шлях да дзвярэй здаўся мне вельмі доўгім. На вуліцы я спыніўся. Я заўважыў, што пісьмы ўсё яшчэ трымаю ў руцэ. Дождж забарабаніў па паперы. Я выцер пісьмы, паклаў на грудную кішэнь, потым азірнуўся. Перад домам якраз спыніўся аўтобус, ён быў поўны, з яго вывалілася куча людзей. Некалькі дзяўчат у чорных бліскучых плашчах з вясёлым смехам размаўлялі з кандуктарам. Ён быў малады, і белыя зубы асвятлялі яго смуглявы твар. «Это ж ненармальна!» – думаў я. «Этага не можа быць! Столькі жыцця!» А пад павінна памерці. Кандуктар даў званок, аўтобус паехаў, з-пад яго колу пырснула вада на тратуар. Я пайшоў, каб расказаць пра ўсё кёстэру і купіць білеты. А полудня прыйшоў дадому, усе справы былі вырашаны, я нават даў тэлеграму санаторый. Пад, ты можаш да вечара ўпакаваць усё? Трэба ехаць? Трэба. Трэба, пад. Адной? Не. Мы паедзем разам, я завязу цябе. Твар я пасвятлеў. Колькі ў мяне часу на зборы? Цягнік адпраўляецца ў 10 вечара. А ты яшчэ пойдзеш з дому? Не. Я тут буду да ад'езду. Яна глыбока ўздыхнула. Тады ўсё вельмі проста робі. Пачнём? Час яшчэ ёсць. Я хачу пачаць зараз жа, каб раней закончыць. Добра. Я хутка ўпакаваў чамаданы некалькі рэчаў, якія трэба было ўзяць з сабой. Потым пайшоў да фрау Залеўскай і сказаў ёй, што мы ўвечары едзем. Я з ёй дамаўляўся, што з 1 лістапада ці нават раней яна зможа здаваць пако. Яна хацела ўцягнуць мяне ў працяглую размову, але я хутка пайшоў. Стаяла ўкленчыўшы над чамаданам. Усюды звісалі яе сукенкі, на ложку ляжала бялізна, цяпер яна пакавала абутак. Мне ўспомнілася, што калі яна пераехала сюды і распакоўвалася, то гэтаксама стаяла на каленях, і мне здалося, што гэта было бясконца даўно і быццам учора. Яна ўскінула на мяне позірк. Ты бярэш серабрыстую сукенку? Яна кіўнула галавой. А што мы зробім з астатнімі рэчамі, робі, з мэбляй? Я ўжо перагаварыў з фрау Залеўскі. Усё, што можна, я перанесу ў свой пакой, што застанецца, мы перададзім на захаванне. Збяром, калі ты вернешся. Калі я вярнуся. Так, калі ты вернешся вясной, вся загарэлая. Я дапамог ёй пакаваць рэчы. І пад вечар, калі ўжо пачало цямнець, мы былі гатовы. Дзіўна, усе прадметы стаялі на тых самых месцах, толькі шафы апусцелі. І ўсё роўна пакой здаўся мне пустым і сумным. Пад села на свой ложак, выгляд у яе быў змораны. Включыць святло? Яна адмоўна пахітала галавой. Пакуль што не трэба. Я прысеў каля яе. Хочаш цыгарету? Не, робі. Толькі крыху пасядзець. Я ўстаў, пайшоў да акна, прыцемненыя дажджом, ліхтары трывожна мігцелі, у дрэвах корпаўся вецер. Унізе няспешна прайшла роза, яе высокія боты блішчалі. Пад пахай яна несла скрутак, яна ішла ў бок інтэрнацыяналя. Магчыма, яна несла з сабой вязанне, каб звязаць дачцэ нешта цёплае. Следам за ёй ішлі фрыцы, Марыон. Абедзве былі апрануты ў новыя белыя прыталеныя плашчы, а праз нейкую хвіліну за імі нібы каратком адзінокая і змораная пратэпала Мімі. Я адвярнуўся. Сцямнело так, што я не бачыў пад. Я толькі чуў яе дыханне. За дрэвамі могілак няспешна і цьмяна паўзлі ўверх агні рэклам. Чырвоны радок рэкламы цыгарэт цягнуўся над дамамі, нібы стракатая ордэнская стужка. Заіскрыліся сінія і смарагдава-зялёныя кругі вінаробчых фірмаў. Загарэліся светлыя контуры рэкламы швейных вырабаў. Іх бляклае размытае святло пранікала праз вокны на сцены і столь. Яна мігатліва перамяшчалася. Пакой раптам здаўся мне закінутым вадалазным каўпаком на дне мора, вакол якога шумяць дажджавыя хвалі, а зверху, праз тоўшчу вады, прабіваецца слабы водбліск стракатага свету. Было 8 гадзін вечара, з вуліцы пачуўся гудок клаксона. Гэта Готфрид на таксі, ён павязе нас павячэраць. Я ўстаў, падышоў да акна і крыкнуў, што мы ідём. Потым уключыў настольную лямпу, накіраваўся ў свой пакой, ён мне здаўся непазнавальна чужым. Я дастаў бутэльку рому, хуценька выпіў чарку, сеў у крэсла і ўтаропіўся на шпалеры. Праз хвіліну я зноў устаў і пайшоў да ўмывальніка прычасацца. Але ўбачыўшы свой твар у люстэрку, я забыўся пра свой намер. Я разглядаў сябе з халоднай цікаўнасцю, скрывіў вусны і ўсміхнуўся сам сабе. Адказ убачыў нацягнутую бледную усмешку. «Здароў», моўчкі сказаў я. Потым вярнуўся да пад. «Пайшлі, сябрук!» «Пайшлі, але я хачу яшчэ раз зазірнуць у твой пакой. Навошта? Старая буда!» «Пачакай», сказала яна, «я зараз вернуся». Я крыху пачакаў, а потым пайшоў за ёй. Яна стаяла пасярэдзіне пакоя, убачыўшы мяне, уздрыгнула. Ніколі не бачыў яе такой. Яна была зусім пагаслая. Але гэта цягнулася толькі секунду, і яна зноў заўсміхалася. «Пайшлі, цяпер можна адпраўляцца». Каля кухні нас чакала фрау Залеўскі, яе сівыя локаны калыхаліся, на чорнай шаўковай сукенцы свяцілася брошка з картачкай нябожчыка Залеўскага. «Сцеражыся», — шапнуў я пад, — «яна будзе цябе абдымаць». У наступны момант пад ужо знікла, патануўшы в агромністым бюсце. Над ёй сутаргава крывіўся вялізны твар, яшчэ некалькі секунд і пад бясследна прапала. Калі матухна Залеўскі плакала, у вачах яе быў ціск, як у сіфонах. «Прабачце, мы спяшаемся, нам пара». «Пара?» Фрау Залеўскі змерыла мяне знішчальным позіркам. «Цягнік адпраўляецца праз 2 гадзіны. За гэты час вы, відаць, хочаце напаіць беднае дзіця». Пат не стрымалася ад смеху. «Не, фрау Залеўскі, нам жа трэба развітацца з сябрамі». Матухна Залеўскі з недаверам пахітала галавой. «Вы паглядаеце на гэтага маладога чалавека, як у залаты гаршчок, фройлен Хольман, а ён не больш, чым пазалочаная бутэлька. Выдатны вобраз, дзіця маё!» Фрау Залеўскі зноў захвалявалася. «Вяртайцеся хутчэй, пакой чакае вас заўжды, калі б там аказаўся нават кайзер, я выселіла б яго дзеля вас». «Сардэчна дзякую, фрау Залеўскі, вялікі дзякуй за ўсё і за варажбу. Я ўсё буду помніць». «Добра, адпачывайце, папраўляйце здароўе». «Паспрабую. Да пабачэння, фрау Залеўскі, да пабачэння, Фрыда». Мы пайшлі. Дзверы калідора стукнулі за намі. На лесвічнай пляцоўцы панаваў паўзмрок, некалькі лямпачак перагарэла. Пад моўчкі, ціха і мякка ступаючы, спускалася па лесвіцы. У мяне было такое адчуванне, быццам скончыўся водпуск, і мы цяпер шэрым ранкам ідём на вакзал, каб адправіцца на фронт. Ленц адчыніў дзверы таксі. «Асцярожна!» Машына вся была запоўнена ружамі. Два вялізныя букеты белых і чырвоных бутонаў ляжалі на задніх сядзеннях. Я адразу пазнаў, адкуль яны, з царкоўнага кветніка. Апошнія, заявіў Готфрид, запатрабавалі пэўных намаганняў. Давялося правесці даволі працяглую дыскусію пра іх са свяшчэннікам. У яго светлыя дзіцячыя вочкі. А, значыць, гэта быў ты, брат. Значыць, ён расказваў мне пра цябе. Бедалага быў вельмі расчараваны, калі зразумеў, што ў цябе за малітвы. Яму ўжо здалося, што набожнасць мужчынскай часткі насельніцтва зноў пайшла ў гору. Няўжо ён цябе так і выпусціў з кветкамі, а? Мы з ім паразмаўлялі. Ён дапамог мне нарэзаць ружаў. Пад засмяялася, няўжо праўда? Готфрид усміхнуўся, ну вядома, карціна была казачная. Духовны айцец скачаў паўз мроку, каб дастаць самыя высокія галінкі. Яго апанаваў спартыўны азарт. Расказваў мне, што раней у гімназіі быў добрым футбалістам. Здаецца, правым нападаючым. Ты спакусіў пастара на крадзеж? Ой, гэта абыдзецца табе ў пару сотняў гадкоў пекла. А дзе Ота? Ён ужо в Альфонсу. Мы ж ідём вячэраць да Альфонса. Вядома, сказала пад. Дык наперад. У Альфонса нам падалі шпігаванага зайца з чырвонай капустай і печанымі яблыкамі. На заканчэнне вячэры ён паставіў на патэфон пласцінку з хорам данскіх казакоў. Это была вельмі тихая песня. Хор вёў яе стрымана, як далёкі арган, а над ім плыў адзінокі светлы голас. Мне здалося, быццам нячутна адчыніліся дзверы, у пакой вайшоў стары змораны чалавек, моўчкі сеў за столік і заслухаўся песняй сваёй маладосці. «Дзеці!» — сказаў Альфонс, калі хор, паступова засікаючы, лёгка выдыхнуў апошні гук. «Дзеці! Вы ведаеце, пра што я заўсёды думаю, калі чую гэтую песню? Пра Іпр. Памятаеш, Готфрид, сакавік 1917 года, вечар з Бертельсманам. Так, я ўсё помню, Альфонс. Вечар, вішнёвыя дрэвы, Альфонс кіўнуў. Кёстар устаў, здаецца, пара. Ён зірнуў на гадзіннік, трэба ехаць. «Па чарцы каньяку», – сказаў Альфонс, – «сапраўднага Наполеона. Я ж прынёс яго спецыяльна для вас». Мы выпілі каньяк і падняліся. «Да пабачэння», – Альфонс сказаў пад. «Я так любіла бываць тут», – яна падала яму руку. Альфонс зачырванеўся, ён сціснуў яе даланю ў сваіх лапах. «Ну, калі што якое, просто дайце знаць», – ён глядзеў на яе разгублена. «Вы цяпер належыце да нас. Ніколі не падумаў бы, што жанчына можа стаць сваім хлопцам». «Дзякуй, дзякуй, Альфонс, вы сказалі мне самае прыемнае, што толькі можна. Да пабачэння. І ўсяго найлепшага. Да пабачэння!» да хуткага. Кёстр з Ленцам павезлі нас на вакзал. Перад нашым домам мы на хвілінку спыніліся, і я прывёў сабаку, чамаданы, і ёп ужо завёз на вакзал. Мы прыехалі на вакзал у самы раз, ледзь паспелі сесці ў вагон, як цягнік адправіўся. Ужо лакаматыў зрушыў з месца, калі Готфрид выцягнуў з кішэні і падаў мне закручаную паперу бутэльку. «Вось, робі, вазьмі, у дарозе заўсёды можа спатрэбіцца». «Дзякуй! Лепш выпіце сёння самі, хлопцы, я прыхапіў з сабой тое сёе. Вазьмі, лішняе не будзе». Ён, ідучы побач з цягніком, якіх рухаўся, кінуў мне бутэльку. «Да пабачэння, пад! Калі мы тут прагарым, то ўсе разам прыедзем да вас. Ота будзе лыжнікам, я настаўнікам танцаў, а робі піяністам. Разам з вамі мы ўтворым трупу і пойдзем ад гатэля да гатэля». Цягнік набраў хуткасць, Готфрид адстаў, пад высунулася з акна, махаючы рукой, пакуль вакзал не знік за паваротам. Потым павярнулася да мяне. Яна была вельмі бледная. У яе вачах бліснулі слёзы. Я обняў яе, хадзем, вып'ем кроплю, ты трымалася цудоўна, але на душы ў мяне зусім не цудоўна, як і ў мяне, вось таму мы вып'ем. Я адкаркаваў бутэльку, наліў ёй шкляначку каньяку. Добра. Яна кіўнула, прыхілілася да майго пляча. «Ах, мілы, што толькі будзе! Не трэба плакаць! Я так ганаруся, што ты не заплакала ніводнага разу за дзень! Я і не плачу!» Яна ківала галавой, а слёзы каціліся па яе твары. «Давай, выпі яшчэ крыху!» Я трымаў яе в абдымках. «Трэба перажыць толькі першы момант, потым будзе лягчэй». Яна кіўнула. «Так, робі, ты не турбуйся. Зараз усё пройдзе. Стане лягчэй, толькі ты не глядзі на мяне. Пакінь на некалькі хвілін мяне адну, і я спраўлюся з сабой. Але чаму? Увесь дзень ты трымалася так мужна, цяпер ты можаш паплакаць, колькі табе захочацца». Я трымалася зусім не мужна. Ты толькі не заўважыў. Магчыма, але ў тым і ёсць мужнасць. Яна паспрабавала усміхнуцца. «У чым мужнасць, робі?» «У тым, што не здаешся». Я пагладзіў яе па валасах, пакуль не здаешся ты над лёсам. «У мяне гэта не мужнасць, мілы, гэта проста страх, нікчэмны страх перад вялікім апошнім страхам. Гэта самая вялікая мужнасць, пад!» Яна прыхілілася да мяне. «Ах, робі, ты зусім не ведаеш, што такое страх». «Ведаю». Дзверы адчыніліся. Праваднік папрасіў білет, і я падаў білет у спальны вагон для дамы, як і ўнуў. «Тады вам трэба перайсці ў спальны», – сказаў ён пад. «У іншыя вагоны білет нягодны». «Добра, а сабаку трэба здаць у багажны вагон, там купе для сабакі». «Выдатна, а дзе спальны вагон?» «Справа, трэці, багажны самы першы». Ён пайшоў, у яго на грудях матляўся маленькі ліхтарык, быццам ён ішоў па шахце. Трэба перабірацца, пад. Білі, я перапраўлю да цябе. Кантрабандай, у багажным яму няма чаго рабіць. Сабе я не купіў білета ў спальны вагон. Мне нічого не значыла праседзець ноч у куточку купе. Ды не дзешавей так. Юб занёс чамаданы пад у спальны вагон. Маленькая зграбная купе была аздоблена чырвоным дрэвам. У пад было ніжняе месца. Я спытаў правадніка, ці занята верхняе. Будзе занята ад Франкфурта. У колькі мы будзем у Франкфурце? А палове трэцяй. Я даў яму на чай, і ён вярнуўся ў свой куток. Праз паўгадзіны мы з сабакам зноў будзем у цябе, сказаў я пад. Але ж нельга, праваднік застаецца ў вагоне. Можна. Не замыкай дзверы. Я пайшоў назад міма правадніка, ён зірнуў на мяне. На наступнай станцыі мы з сабакам выйшлі, на пероне міма спальнага вагона перайшлі ў наступны. Тут я пачакаў, пакуль правадник выйшаў, каб паразмаўляць з машыністам. Потым я зноў падняўся, прайшоў праз вагон да купе пад. Ніхто мяне не ўбачыў. У белым мяккім халаце яна выглядала вельмі прыгожа, яе вочы гарэлі. Я ўжо зусім супакоілася, робі. Добра. А ці не прылегчы табе? Тут вельмі цесна. Тады я прысяду каля цябе. Добра, але... Яна павагалася і паказала на верхняе месца. Калі раптам адчыняцца дзверы і перад намі з'явіцца прадстаўніца саюза выратавання паўшых дзяўчат, да Франкфурта яшчэ далёка. Я буду на пагатове, я не засну. Перад самым Франкфуртам я перайшоў сваё купе. Сеў у куток каля акна і паспрабаваў заснуць. Але ў Франкфурце ў купе з'явіўся чалавек з вусамі, як у тюленя. Ён адразу штосьці дастаў з чамадана і пачаў есці. Ён еў так старанна, што я не мог заснуць. Сілкаванне працягвалася амаль гадзіну. Потым тюлень выцер вусы, улёгся і пачаў канцэрт, якога я не чуў ад роду. Это быў не просто храп. Это былі ўздыхі з падвываннем, якія перарываліся раптоўнымі стогнамі і працяглым булькатаннем. Я не мог ва ўсім гэтым вызначыць ніякай сістэмы. Так усё было разнастайна. На шчасце, а палове шостай чалавек выйшаў. Калі я прачнуўся за акном, усё было бялюткае. Снег падаў буйнымі шматамі. Купе патанула ў нерэальным паўзмроку. Мы ўжо ехалі паміж гор. Было каля 9 гадзін. Я пацягнуўся, пайшоў мыцца і галіцца. Вярнуўшыся, я ўбачыў у купе пад. Выгляд у яе быў свежы. Добра паспала? Яна кіўнула галавой. А кім аказалася старая спірытыстка, суседка па купе? Яна маладая і прыгожая, яе завуць Хельга Гутман. Яна едзе, як і я, ў санаторый. Сапраўды? Праўда, робі, але ты не выспаўся, па табе бачна. Табе трэба добра паснедаць. Кавы. Кавы з вішнёвай настойкай. Мы пайшлі вагон рэстаран. Раптам настрой мой падняўся. Всё ідзе не так дрэнна, як здавалася учора. Хельма Гутман уже сядзела за столікам. Это была статная вясёлая дзяўчына паўднёвага тыпу. Дзіўна, што так супала, вы едзеце ў адзін санаторый. Нічога асаблівага, я глянуў на яе, яна засмяялася. У гэты час пералётныя птушкі зноў збіраюцца ў гурт. Там, яна паказала на куток рэстарана, там увесь столік едзе туды. Адкуль вы ведаеце? Я іх ведаю з мінулага года. Там усе знаюць адзін аднаго. Афіцыент прынёс каву. Прынесіце мне яшчэ да кавы двайную порцыю вішнёвай настойкі. Мне трэба было крыху выпіць. Раптам всё стало так проста. Вон сядзяць людзі і едуць у санаторый нават другі раз, і здавалася, што гэтая паездка для іх просто прагулка. Глупства так баяцца. Падвернецца, як вярталіся дадому ўсе гэтыя людзі. Я не падумаў, што ўсе гэтыя людзі ехалі туды зноў. Дастаткова было ведаць, што адтуль можна вярнуцца і жыць яшчэ цэлы год. Наша мінулае навучыла нас не забягаць у думках далёка наперад. Мы прыехалі пад вечар, неба раз'яснілася, сонца пасылала залацістыя промні на заснежаныя палі, а неба было такое блакітнае, якога не было ўжо некалькі тыдняў. На вакзале было шмат сустракаючых. Яны віталі тых, хто прыехаў, махалі ім хусцінкамі, а з цягніка ім адказвалі пасажыры. Хельгу сустрэла вясёлая жанчына-бландзінка і два мужчыны ў светлых штанах гольф. Яна ўсхвалявана замітусілася, быццам пасля працяглай разлукі вярнулася дадому. І да пабачэння. Потым наверсе крыкнула яна нам і села са сваімі сябрамі ў вазок. Людзі хутка разышліся, праз некалькі хвілін мы засталіся на пероне адны. На нас падышоў насільшчык. «У які гатэль?» – спытаў ён. «У санаторый лесны спакой». Ён кіўнуў і даў знак фурману. Яны пагрузілі чамаданы ў блакітны вазок, запрэжаны двума канямі. На іх галовах былі султаны са стракатых пёраў, пара з іх храпаў ахутвала пысы перламутравым воблакам. Мы селі. «Хочаце падняцца наверх па канатнай дарозе ці ў санях?» – спытаў фурман. «Ці далёка на санях?» «Паўгадзіны». «Тады і на санях». Фурман шчоўкнуў языком, і мы паехалі. Дарога вывела з вёскі, спіралей закруцілася ўверх, санаторый быў на гары панад вёскай. Доўгі белы будынак са шматлікімі вокнамі на балконы. Слабы вецер гайдаў сцяг над будынінай. Я думаў, што ўбачу нешта накшталт бальніцы. Але санаторый быў больш падобны, во всякім разе на першым паверсе, да гатэля. У холе гарэў камін, на некалькіх століках стаяў чайны посуд. Мы адзначыліся ў рэгістратуры, работнік занёс нашы чамаданы, і дама ў гадах растлумачыла нам, што пад будзе жыць у пакоі 79. Я спытаў, ці нельга мне атрымаць пакой на некалькі дзён. Яна пахітала галавой. У санаторыі нельга, магчыма, у флігелі. А дзе ён? Тут, побач. Добра. Тады дайце мне пакой, скажыце, каб занеслі мой чамадан. У бесшумным ліфце мы падняліся на трэці паверх. Наверсе ўсё нагадвала бальніцу. Хоць і вельмі камфартабельную, ды ўсё ж бальніцу. белыя калідоры, белыя дзверы, ўсюды бляск шкла, нікелю, чысціні. Нас сустрэла старшая сестра Фройлен Хольман. Так, пакой 79. Старшая сестра кивнула, пайшла наперад і адчыніла дзверы. Вось ваш пакой. Это было светлае, сярэдняе велічыні памяшканне, у якое праз шырокае акно свяціла вечаровае сонца. На стале стаяў букет жоўтых і чырвоных астраў. За акном прасціраліся светлыя заснежаныя палі, у якія вёска хуталася, як у вялізную мяккую коўдру. Табе падабаецца? Яе позірк на мне не спыніўся на мне. Падабаецца. Работнік прынёс чамаданы. Калі мне прыйсці на абследаванне, спытала яна сястру. Заўтра раніцай. Сёння вам лепш раней легчы спаць, каб як след адпачыць. Пад скінула з сябе плаш, паклала яго на белы ложак, на якім вісеў чысты тэмпературны ліст. У пакоі няма тэлефона? Ёсць розетка, сказала сестра, тэлефон можна ўстанавіць. Што я павінна яшчэ зрабіць? Спытала пад. Сестра пахітала галавой. Сёння нічога, толькі заўтра пасля абследавання будзе прызначана лячэнне. Абследаванне ў 10. Я прыйду па вас. Дзякуй, сестра. Сестра выйшла. Работнік яшчэ стаяў каля дзвярэй, я даў яму на чай, і ён пайшоў таксама. У пакоі стала раптам вельмі ціха. Пад глядзела ў акно, яе галава ў бляску святла здавалася чорнай. Ты замарылася? Яна павярнулася. Не, у цябе змораны выгляд. У мяне іншая змора робі. Але на адпачынак у мяне яшчэ хопіць часу. Ты хочаш пераапрануцца? Ці спусцімся спачатку на гадзінку ўніз? Мне здаецца, будзе лепш, калі мы яшчэ спусцімся. Добра, так будзе лепш. На бесшумным ліфте мы з'ехалі ўніз і селі за маленькі столік у холе. Праз хвіліну да нас падышла Хельга Гутман з сябрамі. Яны селі за наш столік. Хельга была ўзбуджана і крыху ненатуральна вясёлая, але я быў рады, што яна была з намі і што ў пад ужо з'явілася некалькі знаёмых. Заўсёды цяжка перажыць першы дзень.